kosala na banga nini oh. Ata bokono ekoti nzoto na banga nini oh. Mosungi na ngazali kosala na banga nini oh. Ata bitumba ekomi pene na kima nini oh. Azali kosala na banga nini oh. E mosungi na ngazali kosala na banga nini oh. Azali kosala na banga nini o. Azali kosala na banga nini o. Haleluya! Haleluya! Yesu na malamu. Yesu na bomoi. Ata mitungisi na tiposo. Ata liwai na tinzoto. Ata soma jima loba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na inyoso ba ye. Wakuzunga sima. Po Yesu wakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lukula mwaya koleke zate. Ntimakaka. Okokoma. Soki bibi tumba ya bomo inawe. Eleki moto. Fungola ekuki ya kimya, pifanda na kiti ya Elikia, okolonga. Hallelujah.